jedynie 1299 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Czwartek, 26 października, minęła 19, a serwisy z Warszawy. Justyna Mączka i Michał Przerwa. W Krakowie marsz poparcia dla głodujących rezydentów. Minister zdrowia uważa, że nie ma już powodów do protestów, bo rząd przyjął projekt zwiększający nakłady na służbę zdrowia. Rodzina zamordowanego przedsiębiorcy z Wrocławia nie musi płacić odszkodowania producentom filmu Amok. Jest decyzja sądu w tej sprawie. Drony będą pomagały szacować straty wyrządzone przez zwierzęta na polach. Dronem można dolecieć w każde miejsce, zobaczyć każdą szkodę. W Krakowie kilkaset osób wzięło udział w marszu poparcia dla prowadzących strajk głodowy rezydentów. W manifestacji zorganizowanej przez studentów medycyny wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk medycznych, m.in. lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci. Uczestnicy marszu przeszli sprzed Bramy Floriańskiej przez rynek główny koło Wawelu. 6 i 8 PKB! Protestujemy wspólnie, ponieważ nasza sytuacja jest zła, tak samo jak innych zawodów. Nie możemy patrzeć na to byle jakoś, skoro stykamy się codziennie w pracy i mamy nadzieję na zmianę. Cały czas oczekujemy jakichś dobrych wiadomości z kancelarii premiera Rady Ministrów. My jesteśmy za wszystkimi tymi postulatami rezydentów. Wszyscy jesteśmy pacjentami, prędzej czy później nim będziemy i trzeba o to zawalczyć. Protest rezydentów trwa od 3 tygodni. W tej chwili według ich informacji w kilku miastach głodują 82 osoby. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na zdrowie do nie mniej niż 6,8% PKB w ciągu 3 lat, a także podwyżek. Pod obywatelskim projektem w tej sprawie zebrali 15 tysięcy podpisów. A we wtorek rząd przyjął projekt autorstwa Ministerstwa Zdrowia stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Z tego powodu, zdaniem Konstantego Radziwiła, powody protestu lekarzy rezydentów są już nieaktualne. Rozumiem tych młodych ludzi, którzy w takim młodzieńczym zapale chcą, żeby już natychmiast to się zmieniło. Rząd zaplanował po raz pierwszy w historii Polski, że dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie gwarantowany ustawą. Jeżeli policzymy dodatkowe pieniądze, które wpłyną do systemu służby zdrowia w ciągu 10 lat z tytułu tej ustawy, to sięgamy poziomu około 500 mln zł. Minister zdrowia powołał specjalny zespół zajmujący się zmianami w służbie zdrowia. Lekarze rezydenci nie biorą udziału w jego pracach. Producenci filmu Amok nie dostaną 60 tysięcy złotych odszkodowania od rodziny przedsiębiorcy z Wrocławia zamordowanego przez Krystiana Bale. Bala, który został skazany na 25 lat więzienia, opisał zbrodnie w książce Amok. Na jej podstawie nakręcono film, który miał premierę w marcu. Najbliżsi krewni ofiary zostali pozwani do sądu przez twórców filmu. Mieli przeprosić za to, że publicznie krytykowali film, twierdząc, iż produkcja narusza ich dobra osobiste. A wyroku sądu wysłuchał Piotr Kaszuwara. Zdaniem sądu rodzina ofiary zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem ma pełne prawo, by nie chcieć publikacji ich wizerunku ani danych osobowych w żadnych mediach, ani też w najnowszym filmie Amok. Sąd uznał, że w pismach wysyłanych przez poszkodowanych do 19 redakcji nie ma mowy o grożeniu producentowi ani woli zakłócenia promocji filmu, dlatego oddalił powództwo w całości. Mecenas reprezentujący firmę K&K bierze pod uwagę odwołanie się od tego nieprawomocnego wyroku po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem sądu. Dodajmy, że za udostępnienie praw autorskich do filmu Amok zabójca i pisarz Krystian Bala miał otrzymać od producentów 150 tysięcy złotych. Kraje NATO zarzucają Rosji, że nie podała prawdziwych danych dotyczących wrześniowych manewrów wojskowych Zapad na Białorusi. Ta sprawa była jednym z głównych tematów obrad Rady NATO-Rosja w Brukseli na szczeblu ambasadorów. Wielu ambasadorów wskazywało na znaczące rozbieżności między tym, co Moskwa mówiła przed rozpoczęciem manewrów, a rzeczywistą skalą ćwiczeń, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Liczba żołnierzy uczestniczących w manewrach była większa niż wcześniej deklarowana, scenariusz ćwiczeń był inny oraz ich zasięg geograficzny był większy niż zapowiadany. Moskwa informowała, że w manewrach wzięło udział niecałe 13 tysięcy żołnierzy, poniżej granicy, od której wymagana jest obecność obserwatorów OBWE, ale według szacunków sojuszu, opartych m.in. na zdjęciach satelitarnych, w ćwiczeniach wojskowych Zapad wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Sekretarz generalny był także pytany o informacje z Ukrainy, że Rosja po manewrach pozostawiła część swoich wojsk na Białorusi. Nie mamy na to dowodów, ale cały czas, jak mówił Jens Stoltenberg, analizowany jest przebieg manewrów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Technologia XXI wieku wkracza na pola. Teraz w szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach będą pomagały drony. Jerzy Korączok z Agrokom Polska tłumaczy, że ta metoda wspiera wyliczenia, bo na przykład niektóre rośliny wysokie utrudniają wejście na pole. Na zasadzie analizy potrafimy określić, w których miejscach jaka wysokość roślin występuje, w związku z czym potrafimy określić ich braki lub zniszczenia lub w miejscach, w których są całe. To ciekawy pomysł, mówi Leszek Fornal z Izby Rolniczej w Opolu. Wiadomo, że nie do wszystkich części pola można dojść, nie wszystko można zauważyć. Dronem można dolecieć w każde miejsce. Drony to nowa metoda, ta tradycyjna to pomoc doświadczonych rzeczoznawców, którzy szacują wysokość szkód i odszkodowania. I tym kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. A teraz sport prosto z bieżni lekkoatletycznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Krzysztof Łoniewski. No i informacja dnia to zwycięstwo Grzmotów z Myśliwieckiej ze śląskimi Perlikami na Stadionie Śląskim. Oczywiście zwycięstwo przekonujące 3-1. Przegrywaliśmy 0-1, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał pięknym lobem Michał Gąsiorowski. Po zmianie stron falu w polu karnym na Marcinie Łukawskim. Jedenastkę pewnie wykorzystał nasz bramkarz Maciej Szczęsny. Perliki rzuciły się do ataku, ale nie dawały rady. Myśmy walczyli dzielnie. Łukawski strzelił z lewej strony, bramkarz gospodarzy, mówiąc po piłkarsku, wypluł piłkę i Gąsiorowski dobił ją z najbliższej odległości. To była sama końcówka meczu. Sędzia za chwilę odgwizdał koniec spotkania i to była naprawdę wielka przyjemność móc zagrać na pachnącym nowością, ale i wspomnieniami w Stadionie Śląskim. Ale żeby nie było tylko o naszym sukcesie, to jeszcze ważne informacje tenisowe. Venus Williams została kolejną półfinalistką WTA Finals w Singapurze, po tym jak niespodziewanie do 5-4 pokonała Garbinie Muguruzę. W drugim meczu grupy białej pewna gry w półfinale Karolina Pliszkowa przegrała 3-6 i 1-6 z Jeleną Ostapienko. Dowiedzieliśmy się też, kto będzie ostatnim rywalem naszych piłkarzy przed wyjazdem na Mundial w Rosji. Na początku czerwca mamy zagrać na Stadionie Narodowym z reprezentacją Litwy. To za kilka miesięcy, a za niecałe półtorej godziny Zagłębie w Lubinie zagra z Koroną w ćwierćfinale Pucharu Polski. Początek meczu o 20:30 i o tym spotkaniu na pewno wspomni tuż po 21:00 Adam Malecki. No i teoretycznie teraz powinna być prognoza pogody, ale praktycznie kłopot jest taki, że Michał Olszański, który kibicował, na koniec zrobił konfetti i niestety zrobił konfetti także z prognozy pogody. Ale pamiętam co nieco. Dziś ciepły wieczór i taki w miarę pogodny tutaj na Śląsku. W nocy jednak więcej chmur i wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a w górach mogą to być opady śniegu. W górach silniejszy wiatr do tego stopnia, że w Tatrach i w Karkonoszach możliwe zawieje śnieżne. Jutro w ciągu dnia też niestety temperatura tak mniej więcej od 13 do 16 stopni w całym kraju w miarę wyrównana. Tyle, że chmury i przelotne opady mogą się zdarzyć. W górach to może być znowu śnieg i znowu będzie wiało. Jutro nawet silniej. Tak więc w piątek możliwe zawieje śnieżne. I w Karkonoszach, i w Tatrach. W sobotę i w niedzielę też silniejszy wiatr. No i tak to mniej więcej wygląda. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie Perliki podejmowały dziś Grzmoty z Myśliwieckiej. Piękny mecz w Warszawie. Ela Malinowska, Roma Leszczyńska i Halinka Wachowicz. W Chorzowie, tutaj na Stadionie Śląskim. W Śląsku. Michał Olszański. No w Śląsku, tak. Michał Olszański, który i komentował, i biegał, i grał. Magda Trzaska, sprawca całego zamieszania. Spiritus Movens, która wszystko dopinała, załatwiała i była tutaj dzisiaj wszędzie. Do tego schowała się. Do tego stopnia była wszędzie, że dowiedziała się, że kiedy wchodzi się do męskiej szatni, to się puka. Ale co zobaczyła, to jej, tak? Dziękujemy wszystkim, którzy brali w tym udział. Tomasz Szabelski, kapitan Perlików, Marek Zieliński, szef Ars Cameralis, czyli nasz tutaj partner po tej stronie. Wszystko razem załatwialiśmy i razem graliśmy. Dziękujemy pięknie. To my bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za, myślę, wspaniałe popołudnie i wspaniały wieczór. No i poranek, bo poranek też był nadawany ze Stadionu Śląskiego. Tomek Szabelski, kapitan drużyny przeciwnej, dzięki. Przede wszystkim dzięki również, ale przede wszystkim wielkie gratulacje dla was, jak przystało na trójkę 3 bramki. U nas pozostało. No optycznie, tak jak rozmawiałem z ludźmi, byliśmy lepsi. Też mi się tak wydawało. Statystycznie również, tylko nie w golach niestety, ale naprawdę wielki szacun. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Michała Gąsiorowskiego. Po prostu ten człowiek był wszędzie na boisku, strzelił jeszcze dodatkowo 2 bramki. Niesamowite. Ale też dzięki dla Krzyśka Krota, który strzelił nam naszą jedną honorową bramkę. No i czekamy na zaproszenie w takim razie na Narodowy.

Buntowana dziewczyna, Rebel Girl, Bikini Kill, klasyka dziewczęcego, kobiecego grania sprzed lat na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To dobry wieczór, oficjalnie Agnieszka Szydłowska. Taki dziwny tydzień, tylko jeden program alternatywny. Wczoraj po godzinie 19 rozdaliśmy już po raz 24 nasze trójkowe nagrody Mateusza Trójki. Bardzo podobał mi się ten wieczór. Myślę, że chociaż rozmowy, dyskusje, a często awantury, które towarzyszą obradom Akademii Muzycznej Trójki, dają się we znaki, to jednak wczoraj to wszystko się poukładało też w ciekawą opowieść muzyczną o polskiej scenie. Opowieść, w której było mnóstwo miejsca na eksperymentowanie, ale także miejsca na to, żeby grać utwory, które publiczność musi pokochać i musi na nie głosować potem na listach przebojów. Świetna scena jazzowa, świetna scena rozrywkowa, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zauważyła jednej rzeczy, bo myślę o tym właściwie od zakończenia wczorajszego koncertu. Nie wystąpiła na scenie, poza Super Mateuszem dla Kory, nie wystąpiła na naszej wczorajszej scenie kobieta. Tak jakoś w tym roku te nagrody nam się ułożyły, że wszystkie powędrowały do panów. I oczywiście nie chodzi o parytety, czy też nie chodzi o mówienie, czy któraś z płci lepiej gra, ale postanowiłam w dzisiejszym programie alternatywnym trochę wyrównać tę sytuację, a zatem dzisiaj do godziny 21 bardzo dużo muzyki, która nie jest tworzona wyłącznie przez kobiety, ale to one są na pierwszym planie, najczęściej to one będą śpiewać. A skoro już zaczęłam od Rebel Girl, no to taki przykład dziewczyny, która narozrabiała w swoim życiu, ale potrafi to pięknie wykorzystać i co więcej, nadal to czyni. Oczywiście Yoko Ono, a tutaj w towarzystwie innych dziewczyn z zespołu Le Tigre Sisters, o Sisters. Tytuły i wykonawcy od razu zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka. Teenage Witch to tytuł dosyć znaczący, no ale wyszedł z głowy artysty, który uwielbia grać z nami, czyli z publicznością. Nazywa się John Mouse i zmierzamy ku spotkaniu z jego nowym albumem. amerykański muzyk, także oczywiście artysta śpiewający, autor piosenek i ich wykonawca. John Mouse na naszej antenie, jedno z trzech nagrań, jeżeli dobrze liczę, które znamy już z jego nadchodzącego albumu. Tak naprawdę zapowiedziane są dwa. Jeden pojawi się niebawem, a drugi zapowiadany na początku roku 2018. To teraz płyta, która już jest z nami od pewnego czasu, ale nadal niezwykle cieszy uszy. To oczywiście zespół Slowdive, Star Rovings, płyty zatytułowane i Slowdive. Nie będę przypominała już całej historii, no ale zawsze jednak warto się ucieszyć, że można po wieloletniej przerwie wydać album, który zatytułowany jest tak, jak zwykle tytułuje się debiuty. We'll be right back. To nasi Polacy. Nixes na naszej antenie, nagranie zatytułowane Summer Waves. Może już nieletnie, na pewno gorące może być spotkanie, na które chcemy teraz zaprosić w najbliższy wtorek 31 października o godzinie 18. A będzie to spotkanie z Arturem Rojkiem. Spotkanie, które ma się koncentrować przede wszystkim na nowej płycie artysty. Gdyby ktoś chciał wziąć udział w nagraniu, bo ta rozmowa, to spotkanie zostanie wyemitowane w późniejszym terminie, to proszę zadzwonić do Bartka. 2273. Czekamy na tych, którzy chcieliby się spotkać w naszym radiu o godzinie 18 w najbliższy wtorek, 31 października, z Arturem Rojkiem. Archie Rojek w naszym radiu na żywo, a właściwie na nagraniu na żywo, a potem retransmitowany. A tymczasem u nas z płyty Lalipuna. You got two windows and a pillow. So what do you want off your head and break a leg when leaving? Turn down all lift. You should know before you travel, but no. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty Lalipuny, Two Windows, za nami. Lalipuna powróciła po pewnej przerwie, powróciła też ze zmienionym składem, a właściwie nie ma po prostu już w tym zespole Markusa Achera, który przez wiele lat grupę Lalipuna współtworzył. Nie rozglądałam się za tym jakoś szczególnie, bo oczywiście łatwo wyśledzić, czym Markus się zajmuje, ale ja akurat tego nie zrobiłam i wpadła mi dzisiaj w ręce płyta, która, przyznaję, zaintrygowała mnie ze względu na to, jak wygląda. A kiedy już wzięłam ją do ręki, żeby nacieszyć się jej widokiem, zobaczyłam właśnie to nazwisko. Markus Acher. Nowy zespół, który nazywa się Spirit Fest i tworzą go Saya, Takashi Ueno, właśnie Markus Acher, Matt Fowler i Siso Beck. Płyta nadchodzi i to będzie płyta listopadowa, ale możemy już co nieco podsłuchać. Things must turn, except the mountains they won't learn. Say no, you say river, river flow. All eyes on me as I fall into the sea. Say no, say no. You say river, river flow. You say river, river flow. You say river. River flow. Flow sunset, wild river. Spirit Fest, tak nazywa się zespół. River, River to tytuł nagrania. Płyta, więcej muzyki, to dopiero przed nami. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj przenosimy się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Teren. Kultura. Czym jest krew? Jakie ma znaczenie w kulturze, religii, życiu społecznym i medycynie? Te wątki prześledzimy na wystawie Krew łączy i dzieli, która jest złożoną wielowątkową opowieścią. W związku z tym, że jest to wystawa w Polinie, zobaczymy krew przede wszystkim w kontekście kultury żydowskiej, ale jak pokazuje narracja wystawy, również zamykając to w jednej kulturze, jesteśmy w stanie wskazać tam wątki, które są uniwersalne, które jakby jednoczą takie rozumienie krwi, które bliskie jest każdemu człowiekowi, dlatego że tak jak ta krew pojawia się w judaizmie chociażby jako symbol, pełna jest takich przeciwstawnych znaczeń. Ona wiąże się z czymś, co jest czyste, nieczyste, z czymś, co jest uświęcone, z czymś, co jest bluźniercze. Jest symbolem życia, jest symbolem śmierci. To jest coś, co zarówno pojawia się w kulturze żydowskiej i te wartości są też dzielone przez inne kultury. Mówi dr Małgorzata Stolarska-Fronia. Rozpoczynamy takim pierwszym modułem, który nazywa się Wiara i Rytuał. To jest taki moduł tematyczny, w którym przede wszystkim rzeczywiście ta krew pojawia się w kontekście kultury żydowskiej. Na wstępie mówimy o cytatach z Biblii hebrajskiej, w których po raz pierwszy pojawia się słowo krew. To wszystko jest ilustrowane obiektami, przedstawieniami ikonograficznymi. Ten spór o krew, spór o tak zwaną właściwą krew, o dobrą krew, o złą krew, o krew tych obywateli, którzy mogą być akceptowani jako równoprawni w danym państwie i ci, którzy uważają, są za gorszą rasę właśnie definiowaną poprzez krew, no to jest przede wszystkim cała historia drugiej połowy XX wieku, ale w zasadzie taka historia, która ma jeszcze początki, można powiedzieć, w średniowieczu, ponieważ my ten moment, w którym krew dzieli społeczeństwa, dzieli też religię, on pojawia się już w drugiej części wystawy, w części, która nazywana jest krew chrześcijańska, krew żydowska, gdzie opowiadamy historię fałszywych oskarżeń o mord rytualny, gdzie ta krew była po prostu nadużywana do tego, żeby po prostu tworzyć nienawiść. I krew, która łączy i dzieli, na wielu różnych poziomach reprezentowana będzie przez kolejne obszary tematyczne. Krew i rasa, medycyna i genetyka, krew i tożsamość, ale także poprzez obiekty, multimedia i archiwalia. W narrację włączeni są także artyści współcześni. Na wystawie między innymi pojawia się rzeźba Anisha Kapura. Tak, co z dumą tutaj podkreślamy, to jest pierwsza prezentacja tego artysty w Polsce. Rzeźbę Anisha Kapura o tytule Blood Cinema zobaczymy w holu głównym muzeum. I ta rzeźba w formie czerwonego, majestatycznego kręgu stanowi taki wizualny symbol naszej wystawy i pewnego rodzaju prolog do niej. Mówi Natalia Andrzejewska. Ponieważ to jest taka soczewka, czerwona soczewka, która skupia w sobie podstawowe idee, które towarzyszyły nam jako twórcom wystawy Krew łączy i dzieli, ponieważ to niezwykłe dzieło sztuki ma bardzo specyficzne właściwości. Mianowicie w tej czerwonej, krwistej tafli widzimy swoje własne odbicie, a równocześnie widzimy człowieka, który stanie za nią. Za tym człowiekiem zobaczymy świat. Zobaczymy świat za oknem Muzeum POLIN, który wyda nam się zatopiony właśnie w czerwonych, krwistych odcieniach. I to jest właśnie to, o czym chcemy tutaj mówić i co przekazuje nam sztuka na tej wystawie. Przyglądamy się człowiekowi. A obok rzeźby Anisha Kapura na wystawie znajdziemy prace m.in. Piotra Uklańskiego, Artura Żmijewskiego czy Grupy Tworzywo. I jeszcze trzy artystki, które przygotowały pracę specjalnie na wystawę. Tak, to są wspaniałe trzy artystki, które zgodziły się wykonać swoje prace specjalnie na nasze zaproszenie i specjalnie na potrzeby tej wystawy. Mówimy tutaj o Elizie Proszczuk, Dorocie Buczkowskiej i Bognie Burskiej. Każda z nich stworzyła bardzo różną pracę, jeśli chodzi zarówno o temat, jak i medium. Natomiast one są niezwykle silne w wyrazie i każda z nich zawiera zarówno wątki osobiste, jak i ogólnoludzkie, uniwersalne, ponieważ sztuka posługuje się innym językiem i artykułuje złożone treści tej wystawy, ale buduje też nowy kontekst, więc te dzieła stanowią i osobną historię i wzbogacają tą historię, którą opowiadamy za pomocą historycznych obiektów na naszej wystawie. To wystawa Krew łączy i dzieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Polecam i zapraszam aż do stycznia przyszłego roku. Jest dużo czasu i wydaje się, że dużo osób wystawę zwiedzi. Przynajmniej wnioskuję to z licznie odwiedzających Muzeum Polin i tę wystawę widzów, z którymi miałam okazję spotykać się po prostu zwiedzając wystawę, która przygotowana była w Londynie i być może to odpowiada na pewne pytania dotyczące tego, jak w sposób prosty, ale niezwykle przekonujący zostały pewne sprawy pokazane, bez jakichś obciążeń, czy też bez kompleksów. Myślę, że ta wystawa w Muzeum Polin, jak i oczywiście to, co pokazywane jest na wystawie stałej, to powinien być punkt obowiązkowy dla wielu osób i cieszę się, że będzie można wystawę tak długo oglądać. My teraz przechodzimy do świata muzyki. Dosłownie kilka dni dzieli nas od premiery debiutanckiej płyty zespołu Vulkan.